88वां सर्ग। अपने शरीर रूप भूपीठ पर जहाँ तहाँ विद्यमान तथा कौतुकवश आँखों से देखे गए विशेष विशेष पदार्थों का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे मनुकुल में उत्पन्न श्री राम जी, जिस तरह मैंने आपसे वर्णन किया उस तरह मैं भूपीठ रूप बन गया। उसके बाद यानी पूर्व वर्णित साधारण रूप से समस्त भूधर्मों से घटित अपनी देह को देखने के बाद नद नदी समुद्र आदि विशेषाकारों को जानने की इच्छा से मैंने जैसा अनुभव किया उसे आप सुनिए। एक, कहीं पर तो भूपीठ में पति पुत्र भाई आदि के मरण से विलाप कर रही स्त्रियों की करुण वेदना सुनाई दे देती थी, तो कहीं पर उन्नत तांडव नृत्य कर रही रमणियों के महान उत्सवों से आनंद की धूम मची थी। दो, कहीं पर दुर्निवार दुर्भिक्ष के कारण बीभत्स क्रंदन हो रहा था, कहीं पर दुष्ट चेष्टाओं का जाल बिछा था, कहीं पर सुवृष्टि के कारण फले हुए धानों की संपत्ति से चारों ओर घन सौहार्द निखर रहा था। तीन, कहीं पर अग्नि के महादाह से देहों के जल जाने के कारण लोग उग्र वेदना से छटपटा रहे थे, कहीं पर जल की बाढ़ से नगर एवं कस्बों के कुछ हिस्से छिन्न भिन्न हो गए थे। चार, कहीं पर जिले के जिले चंचल सामंतों के द्वारा लूट लिए गए थे, तो कहीं पर जिले के जिले परले सिरे के दुरात्मा राक्षस एवं पिशाचों से भरे पड़े थे। पांच, कहीं पर जलाशयों की पूर्ति से क्यारियों एवं बगीचों का सिंचन हो जाने के कारण सस्य गुल्म आदि का अग्रभाग बड़ा ही पुलकित प्रतीत हो रहा था, कहीं पर गुफाओं के उदर छिद्र से निकली हुई वायु ने मेघमंडल को वेष्टित कर रखा था। छह, कहीं पर मारे हर्ष के पुलकित अपने अंकेशों के सदृश अंकुर रूपी रोम उगे हुए थे, कहीं पर जल के जबरदस्त प्रवाह से उत्पन्न विक्षोभ के कारण भूतल ऊंचा नीचा हो रहा था और इससे भला लगता था। सात, कहीं पर नगर पर्वत वन और पत्तनों के अंदर गड्ढे हो गए थे, इन गड्ढों के भीतर बड़ी बड़ी शिलाएं पड़ी थीं, इससे वे गड्ढे एक प्रकार से सश्रिंग से अतेव अत्यंत भयंकर लगते थे। कहीं पर नगर आदि में रहने वाले मनुष्यों के मंडलों के संचलन में उनके पैर की रेखा के चिन्ह पड़ने की शंका से भूतल कुछ मृदु कंपन भी। एक, पेज 391, 2111, सर्ग 88, श्री योगवासिष्ठ महारामायण कर रहा था। वर्टिकल बार वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार वर्टिकल बार। कहीं पर रण में सामंतों द्वारा क्षुब्ध सैन्य का सहार किया जा रहा था, कहीं पर शांत समस्त सामंत समूह सुखपूर्वक बैठा हुआ था। वर्टिकल बार नौ वर्टिकल बार वर्टिकल बार। कहीं पर चारों ओर जनता से शून्य जंगल ही जंगल था, उसमें उल्लासी वायुओं के झकोरों से झंकार हो रहा था। कहीं पर जंगल में पहले काटा गया फिर बोया गया फिर तैयार हुआ धान दीख पड़ता था। वर्टिकल बार दस वर्टिकल बार वर्टिकल बार। कहीं पर हंस बत्तख आदि पक्षियों से व्याप्त सरोवरों में सुंदर सुंदर कमल खिले थे, कहीं पर मरुभूमि में आंधी से उड़ी हुई धूलियों से स्थूल खंभों को पैदा करने वाले धूलिधूसर वायु बह रहे थे। ग्यारह, कहीं पर नद नदी आदि के प्रवाहों के खेल पूर्वक परस्पर संघर्षों से घर घर ध्वनि हो रही थी, कहीं पर अंकुर आदि की उत्पत्ति नहर रहट आदि यंत्रों से सींचे गए खेत में धान आदि बीजों का वर्धन हो रहा था। बारह, कहीं पर भीतर कीटमुखों का मृदु स्पंदन अनुभूत हो रहा था और कहीं पर कीड़े। हे श्री वशिष्ठ जी, मुझे यहाँ शिला आदि के संकट में फंसा हुआ जानकर आप ही मेरी रक्षा कीजिए यूं जता रहे थे। तेरह, भद्रक कहीं पर वटवृक्षों के जंगल में पृथ्वी में शिखाओं के घुस जाने के कारण मृत्तिका भाग के अंगों को पीड़ित करने वाले शाखा समूहों का विशाल स्वरूप दीख पड़ता था, तो कहीं पर मूलजाल को पकड़कर वृक्षों का धारण दिखाई देता था। वर्टिकल बार वर्टिकल बार चौदह वर्टिकल बार वर्टिकल बार। कहीं पर पर्वतों की शिलाओं के सदृश घनीभूत वृक्षों ने परस्पर अत्यंत संश्लिष्ट होकर दिशाओं के तटरूप अंगों को भर दिया था, इससे समुद्र के विलास से विष्टित सा सारा भूपीठ भास रहा था। 15 वर्टिकल बार कहीं पर इतने घने वृक्ष उगे थे कि पृथ्वी पर सूर्य अपनी किरणों को ठीक ठीक रीति से फैला नहीं सकता था। इसलिए अपनी गति को रोकने के अपराध से क्रुद्ध सूर्य किरणों के द्वारा अपना रस खींच लेने के कारण अरण्य में सूखे पल्लव संकुचित हो गए थे और घने अंग प्रत्यंगों का निपीड़न भी हो रहा था। वर्टिकल बार कहीं पर पर्वतों की चोटियों पर रहने वाले हाथियों के दंत प्रहार रूप वजों के कठोर आघात वृक्षों के घने अवयवों में विद्यमान दृढ़ स्थिरता की ओर होते भी मैंने देखे। 17 कहीं पर यह दृश्य देखा कि नेत्रों को मूंदे हुए प्रसन्न शरीर समाधिनिष्ठ महात्माओं को अपूर्व रोमांकुरों का चमत्कारी उल्लास हो रहा है। वह रोमांकुरोल्लास सूचित करता था कि उनको सूक्ष्म तत्व का अनुभव हो गया है। 18 वर्टिकल बार कहीं पर मक्खी नू एवं मच्छरों के समूहों के निवास के मैले कुचैले वस्त्र के सरीखा ही भूतल था और कहीं पर तो छोटी मोटी भित्तियों के खंडों तथा प्रमाद से कमलकोश में सोए हुए दुष्ट भ्रमरों को मर्दित करने के कारण शत्रुरूप हाथियों द्वारा क्रीड़ा से हल्के सदृश वप्र आदि का आकर्षण भी हो रहा था। 19 कहीं पर हिमालय आदि प्रदेशों में शीत से छिन्न भिन्न अंगों वाले जीवों की जर्जर हुई त्वचा को पूर्ण रूप से व्याप्त कर स्थित था। कहीं पर जल को भी पाषाण बना रहा था और कहीं पर कठोर पवन चल रहा था। वर्टिकल बार कहीं पर विदलित कोमल अंगों के भीतर कीट समूह घुस रहा था। कहीं पर अंग आदि उत्पन्न ही हो रहे थे और कहीं जल में मज्जन ही हो रहा है। इस प्रकार मैंने अपने भूतल रूप शरीर में अनुभव किया। 21 भद्र अपने भूतल रूप शरीर में मैंने कहीं पर यह अनुभव किया कि बीजों में वृष्टि की अधिकता हुई, इससे धीरे धीरे उनके पेज 392 2112 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। भीतर प्रविष्ट जलकणों से पहले आहार हुआ, फिर उसके बाद उनके बाहर प्रकट हुए अंकुर रूपी रोमों की अभिवृद्धि हुई। 22 हे श्री राम जी, मेरे भूतल रूप अंगों में कहीं पर सरोवरों ने मंद मंद पवन से हिलाए गए कोमल कमलिनियों के दलों के आस्तरणों द्वारा अपूर्व आनंद रूप क्रीड़ा का मानो मेरे लिए निमाड़ कर दिया। 23 अहासीवा सर्ग समाप्त।